Zdobywaliśmy się na zdobycie wielkich gór. Herosi z dawnych lat służyli nam za wzór. Przez niebotyczną grań pieliśmy długo się. Nie jeden odpadł tam, znajdując w dole śmierć. Po drodze hulał wiatr i sypał w oczy śnieg. Paraliżował strach, odbierał zmysły lęk. Lecz nie ustawał nikt, nawet w godzinie złej. Zaciskał pięści i ze śmiechem wołał: hej! Przepięknie jest i tylko tlenu mniej. Przepięknie jest i tylko tlenu mniej. A prowadziły nas nadzieja, wiara, złość. Bo tam na dole zła naprawdę było dość. I warto było iść do góry, wciąż się piąć. By sobą wreszcie być, by przestać karki giąć. I w czas wędrówki tej był każdy z nas jak brat. Choć nie obyło się bez wiarołomnych zdrad. Lecz nie ustawał nikt, nawet w godzinie złej. Zaciskał pięści i ze śmiechem wołał: hej! Przepięknie jest i tylko tlenu mniej. Przepięknie jest i tylko tlenu mniej. Przepięknie jest i tylko tlenu mniej. Przepięknie jest i tylko tlenu mniej. Tysiącach prób, przez przeraźliwą biel, opłacił się nasz trud, osiągnęliśmy cel. Czuliśmy bicie serc i pod stopami szczyt, gdzie pewne było, że przed nami nie był nikt. Lecz nie odezwał się tym razem żaden śmiech, bo wszyscy padli tu, zajadle łapiąc dech. I dziwny jakiś był zwycięstwa słodki smak. Minęło parę chwil, aż ktoś wychrypiał tak: przepięknie jest i tylko tlenu brak. Przepięknie jest i tylko tlenu brak. Przepięknie jest i tylko tlenu brak. Przepięknie jest i tylko tlenu brak.